رفتن ذوالقرنین به کوه قاف. رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف، دید او را که از زمرد بود صاف. گرد عالم حلقه گشت او محیط، ماند حیران اندر آن خلق بسیط. گفت تو کوهی دگرها چیستند، که به پیش عظم تو بازیستند. گفت رکهای منند آن کوها، مثل من نبوند در حسن و بها. من به هر شهری رگی دارم نهان، بر عروقم بسته اطراف جهان. حق چو خواهد زلزله شهری مرا، گوید و من بر جهانم ارق را. پس به جنبانم من اون رگ را به قهر، که بدان رگ متصل گشته است شهر. چون بگوید بس شود ساکن رگم، ساکنم و از روی فعلم در تگم. همچو مرهم ساکن و بس کار کن، چون خرد ساکن و از او جنبان سخن. نزد آن کس که نداند عقلش این، زلزله هست از بخارات زمین.